your eyes. Everything's a dream. Sleep. انتي حبك الغالي تو چه شهات حرف ندارن على بالي الغالي يلا مال حب العالي قلتلي انا نجمة الحياة في الليالي منو تو بس هم دیگه جون میدیم جون منو میگیره اون چشم سیاهه حالی حالی حالی حالی انتی حب الغالي تو چشمات حرف ندارن الغالي الغالي حالي حالي حالي حالي رنگ چشماتم عالی تو چشمات حرف ندارن الغالي الغالي مدری انا چطور دیوونت شدم مدری انا بلیدک حبی یقالی بحث عشقمون پیچیده توی این حوالی تو رو دست نداری مثل من بیقراری انتی حب العالی یا علال خیالی حالی حالی حالی حالی انتی حبك الغالی تو چشمات حرف ندارن الغالی الغالی حالی حالی حالی حالی رنگ چشماتم عالی تو چشمات حرف ندارن الغالی الغالی چشمات